22 5 3 i 2 0 22 5 3 i 2 0. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 stycznia, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie historyczny marsz przeciwko terroryzmowi w Paryżu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na ulicach Londynu i Noc Złotych Globów w Los Angeles. Ale najpierw Katowice i fiasko kolejnej rundy rozmów rząd górnicy dotyczących problemów kompanii węglowej. Przedstawiciele związków zawodowych twierdzą, że podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Jaworowski nazwał działania związkowców pajacowaniem. To spowodowało wybuch agresji u związkowców, którzy opuścili salę obrad w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Związkowcy zapowiedzieli eskalację protestu i teraz udają się pod ziemię do protestujących górników, aby przekazać im wyniki rozmów. Już wcześniej zapowiadali, że jeśli negocjacje nie przyniosą satysfakcjonujących ich wyników, jutro rozszerzą akcję protestacyjną na cały region Śląsko-Dąbrowski. Nadal domagają się odstąpienia rządu od przyjętego programu restrukturyzacji kompanii węglowej i likwidacji 4 kopalń. Wczoraj rządowy pełnomocnik Wojciech Kowalczyk powtarzał, że rezygnacja z likwidacji tych kopalń doprowadzi do likwidacji całej kompanii węglowej. Nie dla terroryzmu, nie dla zbrodni wobec wolności słowa. Francuzi zjednoczyli się dziś w Paryżu, by wspólnie wyrazić swój sprzeciw wobec ostatnich zamachów i oddać hołd ofiarom. W tym tygodniu z rąk terrorystów zginęło 17 osób, w tym pracownicy satyrycznego pisma Charlie Hebdo, policjantka i klienci sklepu koszernego. Wiele tysięcy osób przyszło na to zgromadzenie z hasłami "Jestem Charlie" w kilku językach. Co jakiś czas słychać było krzyki "Wolność" i "Charlie". Chcę wesprzeć moich przyjaciół Żydów, dziennikarzy Charlie Hebdo oraz policjantów. Terroryści muszą wiedzieć, że nigdy nie pokonają Francji. Mimo pewnych obaw o bezpieczeństwo marszu, wszystko przebiega spokojnie. Na miejscu obecnych jest ponad 2000 funkcjonariuszy policji i żandarmerii. Na czele marszu razem z prezydentem Francji François Hollande'em szło kilkudziesięciu przywódców państw i rządów z całego świata. Wśród nich m.in. kanclerz Niemiec, premierzy Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, a także premier Izraela i przywódca autonomii palestyńskiej. Ramię w ramię przeciwko terroryzmowi. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Ponad 5 milionów złotych, tyle pieniędzy udało się zebrać do tej pory wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórka wciąż trwa, finał o 20:00 i tradycyjne światełko do nieba, a ludzi z charakterystycznymi serduszkami spotkać dziś można także na ulicach Manchesteru, Birmingham czy Londynu. Wolontariusze w gotowości. Od rana, tak? Od 8:40 do około 17:00, ponieważ czekamy na ostatnią mszę świętą. Mamy się gdzie schronić, więc jest dobrze. Jesteśmy dobrze ubrani, też jest cieplej niż w Polsce. Jak co roku wolontariusze w Londynie będą zbierać tam, gdzie jest polska społeczność. Głównie w polskich sklepach, kościołach, także szkołach. Mówi mi Dagmara Mielnik, koordynująca pracę zbierających. Szeregi londyńskich orkiestrowiczów pęcznieją z roku na rok. Na początku było 90 wolontariuszy, później ta liczba się zwiększyła do 170, a w tym roku mamy rekord 217 osób. Wszyscy oni pojawią się w hali Scala na północy miasta, by o 21:00 czasu lokalnego oddać puchy, potem liczenie i pieniądze trafią nad Wisłę. W zeszłym roku zebraliśmy 27 tysięcy funtów. W tym roku planujemy pobić rekord jak co roku. A w Scali cały dzień mnóstwo atrakcji. Przyjechała mocna ekipa z nad Wisły. Zespół Cabanos, Czarno-Czarni, Big Cis, Hunter i wielkie bum! Wylicza szefowa sztabu Dagmara Chmielewska i dodaje, że w tym roku na koncertach spodziewa się rekordowej liczby osób. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tej nocy poznamy laureatów Złotych Globów, jednej z najbardziej prestiżowych nagród w świecie filmu. Spore szanse na statuetkę w kategorii najlepszy film zagraniczny ma obraz Pawła Pawlikowskiego Ida. Zdaniem krytyków najlepszym filmem zostanie amerykański film Boyhood. W Los Angeles jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Złote Globy są bardziej nieprzewidywalne od Oscarów, jednak w tym roku wyraźnym faworytem jest dramat Richarda Linklatera Boyhood. It's so original. Jest tak oryginalny, bezprecedensowy, jedyny w swoim rodzaju i prawdziwy. It's real life. Zachwyca się znany amerykański krytyk filmowy Leonard Maltin. W przypadku filmów zagranicznych nie podejmuje się jednak przewidywania zwycięzcy. W takim roku jak ten, kiedy jest tyle świetnych filmów zagranicznych, nie wiem jak wybrać, naprawdę nie wiem. Jedyną Polką należącą do Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej przy Hollywood, które przyznaje Złote Globy, jest Jola Czaderska-Hajek. Największą konkurencją dla Idy jest film rosyjski. Jeżeli nie dostanie Ida, niech Bóg zabroni, to dostanie ten rosyjski. Przewiduje Czaderska-Hajek, przestrzegając przed zbyt wczesnym świętowaniem sukcesu. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na wybrzeżu wciąż bardzo silny wiatr, do 90 km na godzinę, wysoko w górach do nawet 130, noc z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu i temperaturą od minus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 2 na krańcach zachodnich. Jutro też wiatr, deszcz, ale cieplej, od 2 stopni w Suwałkach do 6 w Zielonej Górze i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 złotych. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Niestety słuchę Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słuchę Płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Med. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa serdecznie w doskonałych nastrojach. Adam Malecki i Michał Gąsiorowski w doskonałych, bo jak nie być w dobrym humorze po tak fantastycznym balu. Znamy już mistrza, czyli najlepszego sportowca minionego roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. Emocje były do ostatniej chwili, bo pierwszej trójce znaleźli się Michał Kwiatkowski, Mariusz Wlazł i Kamil Stoch. Minimalnie, naprawdę minimalnie wygrał dwukrotny mistrz olimpijski. Co by nie mówić, czułem się naprawdę świetnie, ponieważ z jednej strony wiedziałem, że już jestem w pierwszej trójce, co było moim marzeniem. A z drugiej strony wiedziałem, że obok mnie siedzi mój dobry kolega i tak naprawdę nie ma znaczenia, który z nas wygra i tak będzie fajnie. Bal mistrzów sportu to okazja, żeby porozmawiać ze sportowcami właściwie o wszystkim. Krzysztof Kasprzak zdradził na przykład swój sekretny przepis na sernik dietetyczny. Jogurt naturalny, żelatyna, maliny, spód z biszkoptów takich mało kalorycznych, no i do lodówki na 2 godziny i już jemy. To może być naprawdę dobre, a sernik dietetyczny, bo Krzysztof Kasprzak musi dbać o dietę, żeby być jak najlżejszym na swoim motocyklu żużlowym. Pamiętają Państwo za to, co robi zawsze z nami na balu mistrzów sportu Anita Włodarczyk? Tak jest, tym razem też dała się namówić. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. To staje się już tradycją, ale pierwszy raz namówił mi się Kolszański na reggae. Wiedziałem, że do tego dojdzie. Jerzy Dudek przyjechał na bal mistrzów po raz pierwszy i koniecznie chciał spełnić swoje marzenie. Te legendy o tej jajecznicy porannej, że ten sportowiec, który zostanie z szampanem, pójdzie do domu i tak dalej. Ja sobie buzdurałem, że jak pojadę kiedyś na taki bal, jak będę miał szansę i mnie zwolni jakiś trener, to na pewno będę do tej jajecznicy siedział. Ja nie wytrwałem, ale ty chyba wiesz. Wiem, mogę zdradzić. Jerzy Dudek wytrzymał, spełnił swoje wielkie marzenie. W ten weekend wielką radość sprawili nam Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Zdobyli pierwsze w historii trofeum dla reprezentacji Polski w tenisie Puchar Hopmana, czyli nieoficjalne Mistrzostwo Świata Par Mieszanych. To jest coś, czego nikt nam już nie zabierze. Mamy go i jest nasz i cieszmy się z tego. Mówił redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. Cieszmy się i ze zdobycia Pucharu Hopmana i z pierwszego zwycięstwa Agnieszki Radwańskiej z Serena Williams w oficjalnym turnieju. No naprawdę, przed Australian Open to jest znakomita wiadomość. Agnieszka na pewno nabierze pewności siebie. 71 335 22 i 7 trójek. Tak, oczywiście można się z nami kontaktować. Adres mailowy tsm@polskieradio.pl. I o czym zapomniałem? O, tak, o Facebook fanpage'u, i Twitter. Tak. Sport w Trójce. Tam można nas znaleźć, proszę do nas pisać i komunikować się z nami w internecie. Dodam jeszcze, że w dzisiejszej audycji na pewno podsumujemy jak zwykle ligi zagraniczne, a także powiemy o Tour de Ski. To już całkiem niedługo. No właśnie, to w związku może z tym od razu zacznijmy, Adam, od najważniejszych wiadomości. Justyna Kowalczyk nie ukończyła ostatniego etapu Tour de Ski. Polka zemdlała na kilometr przed metą. Została zniesiona z trasy, po czym służby medyczne zwiozły ją saniami do stacji kolejki. Stamtąd została odwieziona do szpitala. O tym, jak się czuje Kowalczyk, dowiemy się już niebawem. Połączymy się z Val di Fiemme, a w dzisiejsze zawody, bieg na dochodzenie na 9 kilometrów, a także cały cykl Tour de Ski, zresztą pierwszy raz w karierze, wygrała Marit Bjørgen, wbiegła pierwsza na Alpe Cermis, wyprzedzając pozostałe Norweżki Teresę Johaug oraz Heidi Wenk. Polki, Sylwia Jeszkowiec była 16, a Kornelia Kubińska 21. I tutaj muszę dodać, że to są bardzo dobre wyniki. Sylwia Jeszkowiec 16, Kornelia Kubińska 21. Naprawdę widać, że dziewczyny mają coraz lepszą formę. Nie rywalizowali dzisiaj za to skoczkowie narciarscy. Zbyt silny wiatr sprawił, że na mamucie w Bad Mittendorf zrobiło się po prostu niebezpiecznie, ale nie było przekładania konkursu, nie było decyzji dyrektora Hofera. Nie, po prostu policja zamknęła skocznię, bo uznała, że jest niebezpiecznie. Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w czwartek w Wiśle Malince. Bardzo liczymy na naszych kibiców. W biatlonie w Oberhofie to był weekend Martina Fourcade. Francuz wczoraj wygrał w sprincie, dzisiaj nie dał szans rywalom ze startu wspólnego. Kolejne miejsca zajęli Rosjanie Anton Shipulin oraz Dimitri Małyszko. Fourcade jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wśród pań wygrała Białorusinka Daria Domraczewa. Trzykrotna złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Soczi wyprzedziła Czeszkę Weronikę Witkową i Norweżkę Tiril Ekhof. Weronika Nowakowska-Ziemniak, choć po drugim strzelaniu była trzecia, zajęła ostatecznie 13 miejsce. Monika Hojnisz była 26, a liderką pozostaje Finka Kajsa Makarainen. W narciarstwie alpejskim na długo slalom w Adelboden zapamięta Stefano Gross. 28-letni Włoch wygrał po raz pierwszy w karierze zawody Pucharu Świata. Drugie miejsce ze stratą 200 zajął Niemiec Fritz Dopfer, a trzeci ze stratą 300 Austriak Marcel Hirscher, który zresztą jest liderem klasyfikacji generalnej. Nasi piłkarze ręczni już za tydzień zagrają na Mistrzostwach Świata w Katarze. Na razie przygotowują się i to grając z najlepszymi. Dzisiaj w ostatnim meczu towarzyskiego turnieju w Oviedo zmierzyli się z mistrzami świata, z Hiszpanami. No nie udało się ich pokonać. Przegraliśmy z Hiszpanami 28-33. W meczu 19. kolejki plus Ligi Siatkarzy AZS Politechnika Warszawska przegrał 0-3 u siebie z PGE Skrą Bełchatów. Dodajmy, że w składzie Skry był Mariusz Wlazły, który brał udział wczoraj w balu, ale okazuje się, że dzisiaj mimo wszystko był w bardzo dobrej formie. Balu skrzydla. W rajdzie Dakar na 8. etapie rywalizują kierowcy samochodów i ciężarówek do przejechania 805 km, w tym aż 781 km odcinka specjalnego i tylko 24 dojazdówki, a zatem to bardzo wyczerpujący etap. Jak na razie na 12. pomiarze czasu Krzysztof Hołowczyk zajmuje 4. miejsce, a Marek Dąbrowski 21. W 7. etapie, po tym jak wczoraj odpoczywali, rywalizują motocykliści i kładowcy. Na 2. pomiarze Kuba Przygoński był 29, a Rafał Soni, który jedzie kładem, na 2. miejscu. Jest przecież pierwszy w klasyfikacji generalnej. Tam jest jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo pod koniec tego odcinka nie będzie możliwości skorzystania z mechaników, czyli trzeba bardzo uważać na samochód, na sprzęt, jechać ostrożnie. A tam o pomyłkę bardzo łatwo, a zatem trzeba być ostrożnym. Tak jak powiedziałeś, w Premiership, no jestem bardzo ciekawy, jest konflikt czy nie ma konfliktu? Wydaje się, że jednak jest. Wojciech Szczęsny był tylko rezerwowym w meczu Arsenalu z Stoke City. Kanonierzy wygrali 3-0. Polski bramkarz naraził się Arsenowi Wengerowi, gdy trener nakrył go na paleniu papierosów. Nie wiem w końcu, czy ten Szczęsny palił, czy nie palił. Jego tata twierdzi, że nie palił. Dziennikarze angielscy twierdzą, pod prysznicem trudno palić. No, wiesz co, nasi piłkarze twierdzą, że się da. Tak czy inaczej, Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych Arsenalu. To niepokojące wiadomości. Roger Federer wygrał tenisowy turniej ATP w Brisbane. W finale Szwajcar pokonał Kanadyjczyka Milosa Raonicza 6-4, 6-7 i 6-4. To był 1000 wygrany mecz w karierze Federera i 83 zwycięski turniej od 1968 roku, kiedy zaczęła się era Open. Co najmniej 1000 spotkań wygrali tylko Jimmy Connors i Ivan Lendl. 17.14, my już za chwilę spróbujemy się połączyć z Tomkiem Kalembą z Onetu, który jest w Val di Fiemme i spróbujemy się dowiedzieć, co dzieje się z Justyną Kowalczyk. See the glowing light. Angielskiej Premiership trwa mecz Manchester United Southampton, jest 15 minuta i wciąż bezbramkowy remis. Mówiliśmy o tym, że w Wiśle Malince rozpoczną się w czwartek zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dziś takie małe przetarcie. Odbył się tam konkurs Pucharu Kontynentalnego, który wygrał Maciej Kot. Drugie miejsce zajął Klemens Murańka, a trzecie Dawid Kubacki, czyli chłopcy przygotowują się. No i widać, że też odzyskują formę, bo mieli mały kryzys. Skoro trzech Polaków stanęło na podium, to znaczy, że jest lepiej i będzie lepiej. W sprawie Justyny Kowalczyk, proszę Państwa, obiecaliśmy połączenie z Tomkiem Kalembą z Onetu, który jest w Aldifieme. Dostaliśmy od niego przed chwilą wiadomość, że jest teraz w szpitalu, tam gdzie przebywa również Justyna Kowalczyk. Będzie próbował porozmawiać z Justyną Kowalczyk. Justyna czuje się już lepiej, na pewno nic poważnego się nie wydarzyło. No a jeżeli uda się z nią porozmawiać, to oczywiście wszystkie te najświeższe wiadomości przekażemy zaraz po tej rozmowie, a zatem proszę uzbroić się trochę w cierpliwość, a my przechodzimy do tego, co działo się wczoraj. Czekaliśmy na to długo i muszę przyznać, że wydawało mi się, że Kamil Stoch jest takim faworytem tego plebiscytu, że nie ma możliwości, żeby ktokolwiek mu zagroził i odebrał tytuł. Tymczasem okazało się już w trakcie samej gali, że właściwie różnica głosów oddanych przez kibiców na Kamila Stocha i Mariusza Wlazłego jest minimalna i że jeszcze w trakcie samej gali prowadzi nie Stoch, a Wlazły. Ale widocznie ten komunikat jakoś zmobilizował kibiców, zaczęli głosować na Kamila Stocha. Do ostatniej chwili ważyły się losy tego, kto zostanie najlepszym sportowcem minionego roku. Stoch czy Wlazły, Wlazły czy Stoch? Minimalnie wygrał Stoch. Co by nie mówić, czułem się naprawdę świetnie, ponieważ z jednej strony wiedziałem, że już jestem w pierwszej trójce, co było moim marzeniem. A z drugiej strony wiedziałem, że obok mnie siedzi mój dobry kolega i tak naprawdę nie ma znaczenia, który z nas wygra i tak będzie fajnie. Jak już sobie tak słodzimy, to ja uważam, że Mariusz zdecydowanie też zasłużył na to, by być też sportowcem roku, ponieważ w sporcie drużynowym trudno jest się wybić jednostce, prawda? Trudno jest zaistnieć jednostce, a Mariusz pokazał po prostu klasę i nie tylko... Jeżeli chodzi o reprezentację, ale też jeżeli chodzi o klub. W życiu sportowca zawsze tak jest, że z czegoś trzeba rezygnować. Na przykład Mariusz Wlazły powiedział, że dzisiaj nie może zostać długo na balu, ponieważ ma mecz. Czy tobie się przypomina takie sytuacje poza oczywiście balem mistrzów sportu, kiedy musiałeś zrezygnować z jakichś takich przyjemności? Oczywiście, no już od kilkunastu lat nie byłem na Sylwestra w domu, bo w ogóle nie wiem, co to jest impreza sylwestrowa. Święta też zazwyczaj mijają bardzo szybko. Bal jest o tyle dla sportowca podniosłą chwilą, że powinien być tak organizowany, żeby wszyscy mogli na tym być. Oczywiście nie da się, wiem. Wiem, że się nie da fizycznie, no ale muszę sobie powiedzieć, że fajnie by było, gdyby mogli być wszyscy sportowcy i mogli być w takim czasie, że każdy by mógł po prostu nacieszyć się tą chwilą i pocelebrować ten moment. Ja akurat dzisiaj mogę. Potrafię się zabawić, potrafię, że tak powiem, się zrelaksować, natomiast nie robię tego często i też wiem, gdzie jest pewna granica, której nie mogę przekroczyć akurat na dany moment. Dzisiaj tą granicę sobie daję dosyć blisko, ponieważ też muszę wrócić na trening już od poniedziałku, no a w czwartek już mamy start. Prawdziwy profesjonalista Kamil Stoch. Podoba mi się bardzo to, że pamięta o innych sportowcach, podkreśla to, mówi o innych sportowcach, którzy może teraz są w trudniejszej sytuacji niż on, ale to jest taki... No myślę, że to jest też taka nagroda za jego postawę poza skocznią. Bardzo ładne jest to, co Kamil Stoch powiedział w trakcie swojego przemówienia, w trakcie właśnie gali, że... Dla niego najlepszymi sportowcami zostali wszyscy ci sportowcy, którzy uznali, że zrobili absolutnie wszystko, co można było, żeby osiągnąć wynik, który osiągnęli. Bez względu na to, czy zajęli miejsce 10, 50 czy 150, jeżeli zrobili wszystko, co można było i takie miejsce wyszło, to są wygranymi po prostu. To ładne. A wracając do plebiscytu i ogłoszenia wyników, no to byliśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że wiedzieliśmy, że na balu będzie zwycięzca, bo skoro rozstrzygał się ten tytuł między Mariuszem Wlazłem a Kamilem Stochem, obaj byli na sali. Taka sytuacja w ostatnich latach zdarzało i się rzadko. Obok siebie przy stoli. Tak, a emocje były do końca trochę jak z wyświetleniem wyników na dużej skoczni w Soczi. Musieliśmy czekać, żeby się dowiedzieć, kto został tym mistrzem. Trochę to rzeczywiście trwało, natomiast miałem bardzo miłe towarzystwo. Fajnie się siedziało z Mariuszem na ławce. Co, cieszę się, że mogę tutaj być, że sam osobiście, prywatnie w tym ciele i tymi ręcoma mogłem odebrać statuetkę, podziękować kibicom, pogratulować wszystkim sportowcom. Trudno jest sportowcowi mówić, że jest lepszy od kogoś innego, skoro tak naprawdę każdy daje z siebie wszystko, każdy poświęca mnóstwo czasu, energii, serca, nerwów, stresu, czasu, mnóstwo wyrzeczeń. Ja na przykład nie czuję się lepszym od swoich kolegów z innych dyscyplin sportowych. To, że kibice tak zdecydowali, to, że ludzie, którzy głosowali, tak zdecydowali, jest mi bardzo miło. Natomiast osobiście nie czuję się nikim lepszym. Jako chyba pierwszy od 10 lat jesteś właśnie zwycięzcą, który pojawił się na balu mistrzów sportu. Do tego jeszcze twoja statuetka nie jest gigantyczna, tylko możesz ją mieć zawsze przy sobie. To też się jeszcze nie zdarzyło. Otóż to. Ja bardzo się cieszę z tego, że mogę tutaj być. Dziękuję Bogu za trudne chwile i tak dalej. Natomiast w tym roku rzeczywiście zostałem przeszkolony począwszy od bardzo trudnych chwil do tych najlepszych momentów. Cieszę się, że mogłem być na turnieju, ale jeszcze bardziej się cieszę z tego, że mogłem tutaj być osobiście, podziękować, pogratulować wszystkim swoim, że tak powiem, współtwórcom całego tego przedstawienia przez cały rok, jakie mieli okazję oglądać kibice. Czy są jakieś przeciwwskazania dotyczące tańczenia? Nie, odrobinę tańca nie zaszkodzi. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, jak został Mariusz Wlazły i ty, czy Mariusz ma predyspozycję na skoczka? Dobre odbicie, chudy, no wysoki. To trochę przeszkadza, ale... Nie przeszkadza. Pewnie, że ma predyspozycję, tylko zależy od tego, czy by on sam chciał być skoczkiem. Potencjał jest jak najbardziej. Nie widziałem tańczącego Kamila Stocha. A tutaj zabiłeś mi ćwieka, ale ja też sobie nie przypominam, rzeczywiście. Natomiast, pewnie w pogo jest dobre. Natomiast siatkarze stawili się właściwie w komplecie i siatkarze rzeczywiście dzielnie sobie radzili na parkiecie. Ciekawy jestem, jak Mariusz Wlazły wyglądałby na skoczni, bo rzeczywiście predyspozycję ma. Taki szczupły, duża powierzchnia nośna, odbicie atomowe, to mógłby być dobry materiał na skoczka, zdecydowanie. W meczu Manchesteru Southampton ciągle bezbramkowy remis. Yeah. ogłoszenie społeczne. Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz i używasz. Bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś. Czy wtedy się martwisz? Niekoniecznie. Możesz złożyć reklamację i w ramach rękojmi żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trzecia strona medalu. Wracamy do gali mistrzów sportu. Wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich sportowców, którzy wczoraj mieli okazję, żeby na balu, na gali pojawić się, także potańczyć, ale także dla dziennikarzy. Za każdym razem jest to unikalna chwila, żeby się spotkać, zamienić się różnymi opiniami na różne tematy. W ogóle to jest taki wyjątkowy moment w roku, bo można spotkać już byłych sportowców. Był Andrzej Wroński, którego nie widziałem już naprawdę wiele, wiele lat. Nasz fenomenalny zapaśnik. Był Andrzej Supron. Był Władysław Kozakiewicz. No, miłe spotkanie całego świata sportu. O. To prawda. Wspominałeś o tym, że Mariusz Wlazły być może byłby świetnym materiałem na skoczka narciarskiego. Na pewno jest wyśmienitym siatkarzem. Mariusz Wlazły był wczoraj na scenę wywoływany dwukrotnie. Po raz pierwszy, kiedy okazało się, że zajął drugie miejsce w plebiscycie tuż za Kamilem. A po raz kolejny, gdy okazało się, że siatkarze wybrani zostali na drużynę roku. Owacja na stojąco była bardzo miła. Dziwnie się trochę czuliśmy, ale na pewno każdy z nas zapamięta ten moment do końca życia. Ktoś, kto uprawia sport indywidualny, pracuje sam na swój wynik. U nas jest troszeczkę inaczej. Żeby ktoś mógł zostać doceniony, jakaś jednostka z drużyny, to pracuje na to cały zespół. Ja się cieszę, że to drugie miejsce, które zająłem, jest naprawdę ogromnym wyróżnieniem. Przegrać z Kamilem, dwukrotnym mistrzem olimpijskim, jest naprawdę zaszczytem. I to drugie miejsce to nie jest tylko moje drugie miejsce, tylko całego zespołu, ale zdobyć podwójne mistrzostwo olimpijskie to jest coś, o czym marzy w ogóle. Mistrzostwo olimpijskie to jest coś, o czym marzy każdy sportowiec. Zdobyć je dwukrotnie to już jest w ogóle, tak jak było powiedziane, no, coś niewyobrażalnego, także mnie nie jest szkoda w żaden sposób. Wręcz się cieszę, że Kamil wygrał w pełni zasłużenie. Pan Włodzimierz Czaranowicz się zapytał, czy bym nie został do Rio. Ja myślę, że już się wypowiedziałem na ten temat kilkakrotnie i nie chciałbym powielać czegoś, co już jest przesądzone. Moja kariera reprezentacyjna dobiegła końca. Trzeba do tego naprawdę dorosnąć i podjąć taką decyzję w pełni świadomym. Są młodzi zawodnicy, którzy na pewno będą stanowić o sile tego zespołu i przede wszystkim trzeba z nimi pracować, żeby właśnie na Rio wychować sobie drużynę bądź uzupełnić tą drużynę, która już jest. Ta owacja na stojąco i w ogóle sukcesy, które spadły na was po tytule mistrzostwa. Na każdym kroku spotykacie się z sympatią i wielkimi nadziejami. No, jesteśmy spragnieni jakiegokolwiek sukcesu. I oczywiście w siatkarzach będą pokładane jakieś nadzieje związane z sukcesem. Tylko ja bym prosił o pewnego rodzaju cierpliwość. Wsparcie tak jest, że raz się jest na szczycie, później jest troszeczkę niżej. Wiadomo, przy sukcesie każdy się ogrzeje, jest fajnie, pięknie, można mówić za każdym razem w superlatywach. Ale przede wszystkim docenia się wszystko to, co się dzieje, jak jest w ciężki i trudny moment. Mariusz Wlazły nie mógł do końca zostać do tak zwanej jajecznicy na balu, bo miał swoje obowiązki związane z grą skrybełchatów. Dzisiaj mieli mecz, więc też nóżką tupnąć nie mógł. Ze względu na to, że gramy z Politechniką Warszawską i pani prezes Dolecka nie zechciała przełożyć meczu, no to raczej na balu nie zostaniemy. Nie będziemy mieli możliwości tupnąć nóżką. Oczywiście zostaniemy na części tej takiej oficjalnej, która jeszcze trwa. Później też chwilę czasu poświęcimy. No to jest niebywałe wydarzenie i każdy z nas chce jak najwięcej z tego czerpać, także no mam nadzieję, że późno nie wrócimy, ale na tyle czasu poświęcimy, że każdy będzie usatysfakcjonowany. No i dzisiaj zagrali jak z nóg. Wygrali z Politechniką Warszawską gładko 3-0. Forma jest. Ale był zawiedziony trochę Mariusz Wlazły, że pani prezes nie zgodziła się na przełożenie tego spotkania, bo czuję, że miał ochotę jednak tą nóżką troszeczkę tupnąć. To jest też taki moment, trochę jak na Igrzyskach Olimpijskich, że mogą się spotkać sportowcy, którzy na co dzień ze sobą się nie spotykają. Mogą się wymienić doświadczeniami, mogą porozmawiać, mogą się wreszcie poznać, bo obserwują siebie nawzajem oczywiście w różnych relacjach, ale często jest tak, że osobiście rzadko mają okazję się poznać. Tym razem właśnie wielu sportowców z pierwszej dziesiątki stawiło się na balu mistrzów sportu. Mówiliśmy, że był Kamil Stoch, drugie miejsce zajął Mariusz Wlazły. Nie było trzeciego, Michała Kwiatkowskiego. Wielki sukces. Michał Kwiatkowski, mistrz świata w kolarstwie, zajął 3. miejsce w plebiscycie. Byłem troszeczkę zaskoczony. Myślałem jednak, że medale olimpijskie będą wyżej cenione niż Mistrzostwo Świata, ale widocznie kibice po prostu lubią Michała Kwiatkowskiego, bo no, to też ma przełożenie. Nie tylko sam sukces, ale też to, jak ktoś potrafi sprzedać się, jak potrafi się wypromować i jak wzbudza sympatię wśród kibiców. Plebiscytowi zawsze towarzyszyły niespodzianki. Pamiętamy, kiedy złoty medal olimpijski zdobył Tomasz Majewski, a w tym roku... Drugi złoty medal. Tak, i wtedy drugi, ale wówczas to był, kiedy zdobył plebiscyt, się wygrał na Robert Kubica, także to była taka też jedna z największych niespodzianek, ale to też jest urok tego plebiscytu. Pamiętam, że Tomek Majewski był wtedy bardzo zirytowany, że wygrał. A zirytowany był Tomek Majewski? Tak, bywa niebezpieczny. Podsumowujemy zatem. Pierwszą trójkę już znamy. 4. miejsce zajęła Justyna Kowalczyk, która z wiadomych powodów nie mogła być na Balu Mistrzów Sportu. Zresztą no, od wielu, wielu lat nie może. Reprezentowali ją rodzice. W sprawie Justyny Kowalczyk obiecuję, że połączymy się jeszcze z Tomkiem Kalembą z Onetu, który jest na miejscu w Val di Fiemme, wie co się dzieje, wszystko nam opowie mniej więcej za kilka minut. Spróbujemy jeszcze raz się połączyć, powinniśmy się wtedy wszystkiego dowiedzieć. To teraz powiem o innym sportowcu reprezentującym sporty zimowe. Zbigniew Brudka, złoty medal na igrzyskach w Soczi i brązowy, 2 medale. Wydawało mi się, że będzie troszeczkę wyżej. Ostatecznie znalazł się na 5. miejscu. Robert Korzeniowski powiedział, że czasami łatwiej jest wywalczyć medal Mistrzostw Świata, złoty medal Igrzysk Olimpijskich, niż wygrać w plebiscycie najlepszego sportowca. To prawda? Na pewno nie jest to łatwe, muszę przyznać. Ja wiedziałem, że jedynym faworytem dzisiejszego plebiscytu był Kamil Stoch, a dalsze miejsca to tak naprawdę wielka loteria. Ten rok był tak obfity w sukcesy sportowe, że ciężko nawet mi by było jako sportowcowi posegregować wszystkich w odpowiedni sposób. Także myślę, że tak jest. To był fenomenalny rok sportowy dla nas. Myślisz, że powtórzy się jeszcze kiedyś taki? Zawsze się mówi, żeby następny rok był jeszcze lepszy niż poprzedni. Aż trudno uwierzyć, co by się musiało wydarzyć. Ja mam taką nadzieję, bo tak naprawdę póki nie zdobędziemy wszystkiego, a w sporcie wszystkim jak dla mnie jest złoto olimpijskie, ale zawsze możemy sobie wyznaczyć kolejny cel, czyli powtórzenie tego sukcesu. Także możliwości są duże, potencjał nasz kraj ma ogromny. Zacznijmy go wykorzystywać, zacznijmy wierzyć w siebie i myślę, że wszystko no, jest na dobrej drodze. W jakim ty jesteś teraz miejscu? Bo sezon zaczął się dla ciebie nie najlepiej, potem miałeś kłopoty zdrowotne, Mistrzostwa Świata się zbliżają, mierzyłeś w te Mistrzostwa Świata. Powiedz, co się z tobą teraz dzieje tak naprawdę? Po Mistrzostwach Polski zdecydowaliśmy o zmianie planów treningowych ze względu na moją przypadłość zdrowotną przede wszystkim. Czy to jest ta pachwina cały czas? Tak, ze względu właśnie na naciągnięcie mięśnia przewodziciela długiego, naderwanie właściwie. I właśnie ze względu na to doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest regeneracja, bo w pełni sprawny nie będę mógł rywalizować, a jest czas, żeby to zrobić do Mistrzostw Świata. Szybka decyzja o regeneracji. Zmieniłem też plany treningowe, czyli udałem się na Teneryfę, gdzie nadrabiałem zaległości na rowerze, przygotowując się fizycznie. Dlatego również jestem dzisiaj na Balu Mistrzów, bo normalnie startowałbym na Mistrzostwach Europy. Shake, baby. 17.39. Łączymy się teraz z Waldifieme, gdzie jest Tomasz Kalemba z Onetu. Witaj, Tomku. Witam serdecznie. Zaniepokoiliśmy się tymi doniesieniami z ostatniego etapu Tour de Ski w związku z podbiegiem pod Alpe Czermis. Dotarła wiadomość, że Justyna Kowalczyk zasłabła podczas tego biegu. Czy możesz coś więcej powiedzieć, co dokładnie się wydarzyło i w jakiej formie jest Justyna teraz? No właśnie, co dokładnie się wydarzyło, to też nie wiemy, bo nie widzieliśmy tego momentu, kiedy przybiegały kolejne zawodniczki. Zauważyliśmy, że Justyny nie ma, po czym dopiero dotarła do nas informacja, że Justyna już została zwieziona skuterem i odtransportowana do szpitala. No, Justyna po prostu zasłabła na czasie. Być może to był efekt tego, że wczoraj jednak był ogromny wysiłek, dzisiaj jednak bieg pod górę, organizm nie wytrzymał, zbuntował się. No, trwało to kilka minut, zanim Justyna doszła do siebie, ale na szczęście był przy niej brat, który stał na trasie niedaleko, on jest kardiologiem, także była w dobrych rękach, a do tego no, towarzyszył jej też w szpitalu, chyba 2 godziny mniej więcej spędziła, ale wygląda na to, że na ten moment jest dobrze, no choć nie wiadomo teraz, jak będą wyglądały kolejne plany startowe. Czy udało ci się zamienić chociaż słowo z Justyną? Czy powiedziała sama, że wszystko jest okej? Okay? No sama stwierdzić tego nie może też, bo no, wiadomo, że jest osłabiona troszeczkę i to zdarzyło się i drugi raz w karierze, pierwszy raz na igrzyskach zimowych w Turynie. Ma wypis ze szpitala, w którym jednak no nie... Jest po włosku, więc trzeba to sobie spokojnie wszystko przetłumaczyć, no i pewnie no, spokojnie podejmować dalsze kroki. No, nie ma co ukrywać, że chciała bardzo ukończyć ten tour. Wczoraj rozmawialiśmy i powiedziała, że właściwie gdyby nie tour de ski, to ona by zeszła już wczoraj z trasy, bo tak fatalnie to wszystko wyglądało. Natomiast no, dzisiaj chciała dobić do tej mety koniecznie, nie udało się niestety. Tomasz, czy myślisz, że to, co się dzisiaj wydarzyło, może mieć wpływ na dalsze starty? No, mamy tu na myśli głównie Mistrzostwa Świata w Falun. Może mieć wpływ. Myślę, że może mieć wpływ, choć no, Justyna potwierdza to, że ten tur był jej tak czy tak potrzebny, że ona tutaj, że to była znakomita forma treningu. Ona czuła z każdym dniem, że ta forma rośnie, ale nie zapominajmy też, co się wydarzyło z Marit Bjergen, która kiedyś miała problemy pod tą górą, a potem przez pewien czas nie mogła się pozbierać i właściwie sezon chyba straciła. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Justyna ma mądrego trenera, ona sama też wie, czego najbardziej potrzebuje jej organizm. 2 dni temu jeszcze była dobrej myśli i zapowiadała, że dogoni Norweżki właśnie, że będzie to w Falun, więc ja się trzymam tej wersji, mimo tego, co się tutaj wydarzyło. Tak jest, tego się trzymajmy. Tomasz Kalemba z Onetu, bardzo dziękujemy ci za tę relację. Mamy nadzieję, że Justyna będzie się czuła z każdym dniem coraz lepiej. Rzeczywiście nie pierwszy raz przydarzyło jej się coś takiego. Ta sytuacja w Turynie była znacznie poważniejsza, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj no, chyba taka chwilowa niedyspozycja. Ten wczorajszy bieg na 10 km kosztował bardzo dużo sił Justyny Kowalczyk. Widać było, jak za metą po prostu padła i długo się nie podnosiła, bardzo długo. A dzisiaj dzisiaj oglądałem początek tego biegu i wyglądała na zmęczoną. Ciężko jej się biegło, kolejne rywalki ją doganiały, także no widać było, że po prostu bardzo dużo sił ją to wszystko kosztowało. No i zdjęcia było... wyglądały dość dramatycznie, niepokojące to były obrazki. Dobrze, że tak się to skończyło, że Justyna czuje się lepiej. Przypomnę jeszcze tylko, że Tour de Ski wygrała Marit Bjergen po raz pierwszy w karierze. Proszę w to uwierzyć, że do tej pory nigdy jej się to nie udało. Tyle ma tytułów, tyle medali, a Tour de Ski nigdy nie wygrała. Zatem Marit Bjergen na miejscu pierwszym, na drugim miejscu Therese Johaug, a na trzecim miejscu Heidi Weng, która dała się dzisiaj Therese Johaug wyprzedzić. Trzecia strona medalu. No i wracamy do naszego wczorajszego balu i plebiscytu na najlepszego sportowca roku. Szóste miejsce przypadło Anicie Włodarczyk. Anita Włodarczyk na balu myślała również o najważniejszej imprezie tego roku, o Mistrzostwach Świata w Chinach. Zresztą już dziś ruszyła na przygotowania. Ale Tomasz Gorazdowski i Michał Olszański nie tylko o sporcie, jak się okazało, rozmawiali z naszą mistrzynią i rekordzistką świata. Pekin na pewno będę walczył o złoty medal, bo teraz już tylko dziedzictwo świata nie wypada walczyć o żaden inny medal. Dla mnie Pekin miejsce dla mnie szczęśliwe. W Pekinie na Igrzyskach Olimpijskich zadebiutowałam w imprezie międzynarodowej. Na pewno będzie mi łatwiej startować teraz na tym stadionie olimpijskim, gdzie stadion mieści prawie 100 tysięcy ludzi. Ale to nota przyszłości, a Michał tutaj powiedział, że ledwo cię poznał. To jest nowy imidż tylko i wyłącznie na bal, czy teraz jest taka nowa Anita? Nie, to przede wszystkim na co dzień. Moim strojem jest oczywiście dres. Raz na jakiś czas, jeżeli jakieś gale imprezy, to wiadomo, że w stroju wieczorowym jest zawsze to duży szok dla znajomych, dla ludzi, którzy mnie widzą w takiej kreacji. Ale dres, sukienka to jedna sprawa, ale tutaj jest fryzura, tu jest makijaż, tu są kolczyki. Nie wypadało inaczej przyjść na gale i na bal mistrzów sportu. Też dobrze się czuję w takim stroju, ale jednak wolę tak jak na co dzień dres. Przed Lewandowskim, przed Kasprzakiem, na czym polega fenomen Anity Włodarczyk i rzutu młotem? Ja myślę, że przede wszystkim kibice po prostu mnie zaufali. Co roku zdobywamy dla naszego kraju. Powiedzmy jeszcze, że przecież wchodzisz z okrutnie trudną dyscypliną, bo domyślam się, że na tym balu przynajmniej parę osób na przykład jeździło motocyklem żużlowym, wielu biega, gra w piłkę i tak dalej, ale ile osób tutaj jest zgromadzonych rzuca młotem, na Boga? Niewiele, niewiele, jest to trochę specyficzna konkurencja, ja wcześniej w życiu, kiedy byłam mała, kiedy interesowałam się sportem, to w życiu nie myślałam, że kiedyś będę rzucała młotem, to w ogóle jakaś chyba byłaby abstrakcja, jakby jeżeli bym miała o tym myśleć. Tak się moje losy potoczyły, nie żałuję tego, na pewno bym nie zmieniła swojej decyzji. A kiedy się tak stało w twoim życiu, że zrozumiałaś, że nie będziesz jeździć na łyżwach figurowo? Pamiętam, jak była w szkole podstawowej, jak byliśmy raz na zielonej szkole, założyłam łyżwy na nogi. Pamiętam, na zamadzniętym stawie jeździłam, ale to jednak było chwilowe i za bardzo do tego jakoś mnie nie ciągnie. Moim marzeniem, może to dla niektórych jest śmieszne, po zakończeniu kariery powiedziałam sobie, że pierwsze co zdobię, to założę narty i będę chciała nauczyć się jeździć na nartach, bo niestety cały czas muszę to odkładać. Już masz miejsce na obozie taneczno-narciarskim Henryka Sytnera. On cię nauczy. Anita, twoja dyscyplina to jest jakby równowaga dwóch sił, młot i ty. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że młot został, a ty poleciałaś? Nigdy, nigdy to się nie zdarzyło, nie było takiej sytuacji. Nieraz się zdarzały sytuacje takie, że ta linka niestety pękała podczas obrotu, więc ja zaliczyłam nieraz taką jak glebę na beton. Powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest wielka sztuka, żeby jednak odlecieć, a żeby młot został. No nie, ale nigdy o tym nie myślałam. Anita, czy to prawda, że jesteś aktualnie singlem? Tak. Co się dzieje? Dlaczego? Wiadomo, że życie sportowca nie jest łatwym życiem. Nie narzekam, nie jest mi tak dobrze, przyjdzie czas na to, żeby mieć drugą połówkę. Ty tworzysz pewien spektakl, ciebie się bardzo fajnie ogląda. Ty potrafisz wykorzystać to, że kamera cię widzi. O, jestem większą kobietą, więc kamera mnie zawsze zauważy, to ja niestety nie ucieknę sprzed kamery. Kilku słuchaczy w tej chwili Trójki się bardzo zainteresowało tą twoją deklaracją. Jaki jest twój typ wymarzonego faceta? Nigdy nie miałam jakiegoś typu wymarzonego faceta, ale przede wszystkim i musi mieć to coś w sobie. Przede wszystkim ważny jest charakter. Żebym ja była szczęśliwa, żeby ta druga osoba była szczęśliwa, to jest najważniejsze. No i przede wszystkim nie może być młotem. No nie, mam jeden młot, z którym jestem prawie codziennie. Przerzucam nim kilkanaście, kilkadziesiąt rzutów. To jest na dzień dzisiejszy mój partner życiowy, ale ten młot na pewno kiedyś zostanie zamieniony na tą drugą połowę. Jeden młot wystarczy. To tradycyjnie, jak zwykle, jak rozmawiasz z Trójką, to musimy coś zanucić na koniec. Co ci się ostatnio podoba? Co zaśpiewamy? Ostatnio. Boba Marleya, czy ci będzie pasował? Nie znam słów do Boba Marleya. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. And then Georgie would make the fire lights. I say, a lager would a burning through the night. Yeah. Then we would cook cornmeal porridge. I say, of which I'll share with you. Yeah. My feet is my only carriage. And so I've got to push on through. But while I'm gone, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So no woman, no cry. No woman, no cry. I say, oh little darling, don't shed no tears. No woman, no cry. Skończyła się pierwsza połowa w meczu angielskiej ligi, w którym Manchester United gra Southampton. Jak na razie jest bezbramkowy remis. No, woman, no cry. Ciekawe, na co w przyszłym roku da się namówić Anita Włodarczyk. Może urządzimy jakiś plebiscyt wśród słuchaczy. Co Anita ma zaśpiewać? Jak się państwu podoba Anita Włodarczyk w takiej roli? Uwielbia karaoke, przyznała się na Balu Mistrzów Sportu, więc będzie mogła przez cały rok potrenować. Ciekawe, Henio, jak to z kolarzami się, właśnie jest. Henio, witam, pojawił witam się w studiu. Heniu, uczyłeś Anitę Włodarczyk tańczyć, bo tam Michał Szenski. No nie, tam była za duża konkurencja, więc żeby się dopchać, to ho, ho, to trzeba było dużo wysiłku. Heniu, a zostałeś do jajecznicy na Balu Sportu? Nie, do samej jajecznicy nie, ale trochę wcześniej wybyłem, no bo już tam byłem po kilku takich rozmowach, na których mi najbardziej zależało. Rozumiem. Nie pojawili się na Gali Mistrzów Sportu kolarze. Ani Rafał Majka, ani Michał Kwiatkowski niestety nie mogli przyjechać, ale nie opuszczamy oczywiście kolarzy. Zająłeś się tematem kolarstwa i było wielu bardzo ciekawych innych gości kolarzy i rozmówców, o których, z którymi mogłeś porozmawiać i o Majce, i o Michale Kwiatkowskim. No właśnie, nie mogło zabraknąć na gali oczywiście prezesa Polskiego Związku Kolarskiego Wacława Skarula. Nie ukrywam, że będzie to dla mnie zakończenie takiego roku bardzo szczególne. Przede wszystkim oczywiście dlatego, że zarówno Michał Kwiatkowski, jak i Rafał Majka osiągnęli wspaniałe rezultaty. Myślę, że był to jeden z najlepszych ewidentnie sezonów w historii polskiego kolarstwa. Natomiast szczególne jest to dla mnie plebiscyt i zakończenie, ponieważ dokładnie 25 lat temu byłem laureatem tego plebiscytu, byłem trenerem roku, a plebiscyt wtedy wygrał mój podopieczny, czyli ówczesny mistrz świata jeszcze w kolarstwie szosowym amatorów, czyli Joachim Halupczok. Polskie kolarstwo zdobyło 17 medali na różnych imprezach mistrzowskich. Świetnie jeździli nasi również torowcy. Bardzo ładnie nasze panie, zarówno Eugenia Bujak, jak i Katarzyna Pawłowska. Marzenia się spełniają. Czesław Lang. Bardzo, bardzo marzyłem, żeby nasi polscy szosowcy, bo tego nam brakowało, w wyniku na szosie dogonili tą czołówkę światową. No i tutaj najlepszy przykład mamy mistrza świata, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, najlepszy góral Tour de France, zwycięzca Tour de Pologne, cały szereg polskich sukcesów. Ja myślę, że to jest dopiero początek. Nie muszę dodawać, że do tych sukcesów przyczynia się Tour de Pologne, największy polski wyścig kolarski. Jestem bardzo szczęśliwy, że my Polacy mamy swój narodowy Tour de Pologne z przepiękną tradycją. Jest to już w tym roku 72. edycja. Udało nam się doprowadzić ten wyścig do tej kolarskiej Ligi Mistrzów. No i myślę, że zaczęła się dobra pasja dla polskiego kolarstwa. Nie mógł przyjechać na Bal Mistrzów Sportu Rafał Majka, ale na szczęście zjawiła się jego małżonka, pani Magdalena. Gratuluję. Wspaniałe osiągnięcie męża. Dlaczego on się tutaj nie zjawił? Aktualnie jest na zgrupowaniu swojej ekipy na Sycylii. Zaczyna się już etap treningów i Rafał musi już wyjeżdżać. Przyzwyczaiła się pani już do tego, że męża tak często nie ma w domu? Tam już przeszło 8 lat, więc zdążyłam się do tego przyzwyczaić. Nie ma wymówek? Nie, nie ma. Wiem, że to jest jego praca i którą musi wykonać. Bywają chyba w czasie tych wyścigów, zwłaszcza górskich etapów, takie momenty kryzysowe, że ma się już wszystkiego dość. Zwierza się pani z takich sytuacji? No, oczywiście, że tak. Każdy sportowiec ma jakiś swój słaby dzień, a zadaniem żony jest pomóc mu w tych dniach i wesprzeć go i być z nim. A najbardziej chyba denerwowałam się podczas ostatniego etapu Tour de Pologne na Rynku Krakowskim, kiedy Rafał walczył o zwycięstwo. Rysiu, w którym roku ty wygrałeś plebiscyt przeglądu sportowego? Ryszard Szurkowski. To nie w roku, a w latach, bo wygrałem w 71. i 73. Oprócz tego byłem jeszcze kilka razy w dziesiątce i... Wygrywałeś kilka razy wyścig pokoju, byłeś mistrzem świata. To nie był przypadek. Był czy nie był, to już teraz nie wiem, bo to już było dawno, ale wiem o tym, że sportowca roku wybierają kibice. Jest to wydarzenie raz w roku, ale zupełnie wyjątkowe i niepowtarzalne. Leszek Piasecki wyglądał plebiscyt przeglądu sportowego w 1985 roku. I to chyba nie była niespodzianka, bo zdobyłeś wtedy Mistrzostwo Świata. Tak, to był rok polskiego kolarstwa, bo wspólnie z drużyną wygrałem wyścig pokoju, który w tamtych czasach był najwyższym wyścigiem amatorskim na świecie. I później również Mistrzostwo Świata amatorów. Jak zdobywaliście mistrzowskie tytuły, to mówiło się, że to tylko amatorzy, ale... Równie trudno było wtedy zdobyć mistrzostwo. No, tak jak mówię, no, kolarstwo, czy amatorskie, czy zawodowe, jest równie trudne. Jak się podoba balowa atmosfera? Majka Włoszczowska. Oj, bal się dopiero rozkręca, więc jeszcze poczekajmy. Na razie no, przede wszystkim widać, że w tym roku frekwencja bardzo dopisała jest wielu wspaniałych gości. Widać też, że dla wszystkich ten wieczór jest wyjątkowy. Fantastycznie podobierane stroje, fajne kreacje. No wszyscy wyglądają naprawdę fantastycznie. Był to wspaniały rok dla polskiego sportu i dla mnie bal mistrzów sportu to zawsze była jedna z niewielu, jak nie jedyna okazja tak naprawdę poza igrzyskami olimpijskimi, aby spotkać się ze sportowcami z innych dyscyplin, więc cieszę się, że jest Otylia Jędrzejczak, Monika Pyrek, Szymek Kołecki. Powymieniać się doświadczeniami, jak to jest w innych dyscyplinach. No właśnie, no mówiliśmy właśnie o tym. Była okazja, żeby się spotkać ze znajomymi, z przyjaciółmi. Raz do roku jest taka okazja, więc ten bal spełnia swoją rolę. Ciekawe, nie wiem. Tylko jest najlepszym tancerzem, bo Heniu, z tego co słyszałem, ty jesteś wyśmienitym tancerzem. Może byś ocenił sportowców innych tańczących. Nie, wszyscy tańczą dobrze, mają dobrą technikę, a że prezentują taki styl troszkę, powiedzmy, między Beżartem a Mojsiejewem, to już zupełnie inna sprawa. A wracając do kolarzy, nie wiem, czy zdarzyło się tak kiedyś, żeby dwóch kolarzy było w dziesiątce, bo to naprawdę wielki sukces polskiego kolarstwa. Dwóch to nie. Jeden tak, bo właśnie mówiliśmy, i Rysio Szurkowski, i Jan Jankiewicz, także no, kolarze dobijali się. Halubczok, tak, także kolarze byli, no ale dwóch kolarzy... Tak. No ale nie dziwmy się, to był złoty rok polskiego kolarstwa. To podsumujmy w takim razie jeszcze raz tych sportowców, o których już mówiliśmy. Pierwsze miejsce Kamil Stoch, drugie Mariusz Wlazły, trzecie Michał Kwiatkowski, czwarte Justyna Kowalczyk, piąte Zbigniew Brudka, szóste Anita Włodarczyk, siódme Rafał Majka, no i ósmy Krzysztof Kasprzak. Powiemy w drugiej godzinie audycji, a właściwie Krzysztof Kasprzak opowie różne rzeczy. Na razie zdradza tylko przepis na swój ulubiony sernik. Jogurt naturalny, żelatyna, maliny, spód z biszkoptów takich mało kalorycznych, no i do lodówki na 2 godziny i już jemy. Będziemy jeszcze kontynuować temat balu mistrzów sportu, wypowie się trener roku, ale też nie zapominamy o pucharze Hopmana. To jest coś, czego nikt nam już nie zabierze. Mamy go i jest nasz i cieszmy się z tego. I cieszymy się od wczoraj. Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska w finale pokonali Johna Isnera i Sereny Williams. O tym wszystkim w drugiej godzinie naszej audycji. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile, Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Siema, tu Jurek Owsiak. Dziś 23 wino Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A Interia gra z nami już od 3 lat. Na www.interia.pl znajdziecie relacje na żywo, wywiady, aktualny stan konta i gorącą atmosferę. Wejdź na www.interia.pl i wspieraj orkiestrę razem z nami. Liczy się każda złotówka. Interia.pl jest oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj się będzie działo. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Za minutę będzie godzina 18. Radio Nawigator. Czas na informacje dla kierowców. Zapraszam do Radio Nawigatora Arkadiusza Kiert. Zaczniemy od województwa pomorskiego. Tam mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 6 na odcinku Wejherowo-Gdynia w pobliżu Redy. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Wejherowa. Utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Teraz województwo mazowieckie i krajowa 50, odcinek Ostrów Mazowiecka-Łochów w pobliżu miejscowości Brok. 4 samochody się tam zderzyły, 2 osoby zostały ranne i w miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie też może potrwać około 2 godzin. I wciąż mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 61 w województwie podlaskim na odcinku Grajewo-Augustów w pobliżu miejscowości Sikora. Doszło tam do wypadku, jedna osoba poniosła śmierć, wprowadzono ruch wahadłowy. 22, 5 trójek.